To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zybylewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o wyroku w sprawie połączenia muzeów II wojny światowej i Westerplatte, dwóch ważnych stanowiskach w świecie sportu dla Polaków i zbliżającym się finale naszego plebiscytu Srebrne Usta. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma zielone światło w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał wstrzymać wykonanie zarządzenia ministra o połączenie placówek. Decyzja o połączeniu placówek została wydana przez ministra kultury we wrześniu zeszłego roku. Profesor Piotr Gliński argumentował ją względami ekonomicznymi i wykorzystaniem potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności. Tę decyzję ministra zaskarżył jednak dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. On z kolei tłumaczył, że decyzja została podjęta przez resort z naruszeniem prawa, między innymi bez zasięgnięcia opinii Rady do spraw muzeów. Wojewódzki Sąd Administracyjny, który pierwotnie zajmował się sprawą, przyznał rację dyrektorowi muzeum i wstrzymał zarządzenie ministra kultury w sprawie połączenia państwowego instytucji, ale dziś Naczelny Sąd Administracyjny tę decyzję uchylił, podobnie jak wszystkie inne wnioski w zakresie wstrzymania decyzji ministra. Uznał bowiem, że sądy administracyjne nie powinny orzekać w tego typu sprawach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polska chce aktywnie walczyć z dopingiem w sporcie. Tak premier Beata Szydło mówi o nominacji ministra sportu i turystyki Witolda Bańki do kierownictwa Światowej Agencji Antydopingowej. To jest ogromny sukces pana ministra, również jako byłego sportowca. Jako ministra, który od początku swojej pracy w rządzie wypowiedział zdecydowaną walkę dopingowi w polskim sporcie, co zostało docenione. To wszystko wskazuje na to, że jesteśmy państwem, w którym takie działania mają ogromne znaczenie. Jesteśmy zdeterminowani, ażeby polski sport był czysty. W kierownictwie WADY minister będzie reprezentował Radę Europy. Witold Bańka ma już pierwsze pomysły na swoją działalność. Będę namawiał swoje koleżanki i kolegów ministrów z całej Europy do zwiększenia budżetu na działania śledcze Światowej Agencji Antydopingowej do tego, aby Europa jeszcze dobitniej artykułowała potrzebę walki o czysty sport. Sport bez dopingu, sport transparentny. Witold Bańka to nie jedyny Polak, który obejmuje ważną funkcję w świecie sportu. Do władz UEFA, czyli Europejskiej Unii Piłkarskiej, na czteroletnią kadencję został dziś wybrany prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Więcej o tym powiemy w kolejnych serwisach. Segregacja w muzułmańskiej szkole w Szwecji. Wychowawcy jednej z podstawówek dzielili miejsca w autobusie według płci dzieci. Wchodzące do pojazdu dziewczynki musiały zajmować ostatnie siedzenia, natomiast chłopcy siadali wyłącznie w fotelach z przodu autobusu. Przypadki segregacji dzieci zarejestrowały kamery programu To są fakty szwedzkiej telewizji komercyjnej TV4. W materiale filmowym widać, jak wychowawcy szkoły podstawowej Al-Azhar w Sztokholmie przed wejściem do szkolnego autobusu ustawiają dziewczynki i chłopców w dwie oddzielne grupy. Do tylnych drzwi wejściowych kierowane są dziewczynki. Wejściem z przodu miejsce w autobusie zajmują chłopcy. Reportaż wywołał medialną burzę i krytykę polityków, w tym premiera Szwecji Stefana Löfvena, który przedstawioną w materiale segregację nazwał odrażającą, powiedział. W Szwecji autobusem jeździmy wszyscy razem. Chłopcy i dziewczynki, kobiety i mężczyźni. Musimy zająć się przypadkami segregacji. Czegoś takiego nie możemy tolerować. Szkoła Al-Azhar, utrzymywana ze środków budżetowych państwa, była w ubiegłym roku kontrolowana przez Kuratorium Oświaty w Sztokholmie. Odnotowano wtedy, że lekcje WF-u prowadzone są oddzielnie dla dziewczynek i chłopców. Pomimo tego szkoła uzyskała pozytywną ocenę kuratorium. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Już dziś po godzinie 18 poznamy laureatów plebiscytu Srebrne Usta 2016. W konkursie Trójki walczą politycy, których niebanalne wypowiedzi, często śmieszne, nierzadko kontrowersyjne, najbardziej zapisały się w pamięci słuchaczy. I to właśnie państwo wybierają zwycięzców. Wśród 10 kandydatów do wyróżnienia są m.in. Beata Mazurek, Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Dera i Sławomir Neumann. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Rozumiem, że PSL może odpowiadać za dużo rzeczy w rolnictwie, ale za grat, który wystąpił w tym roku, nie był on w kształcie koniczynki i nie możemy za niego brać odpowiedzialności. I jak widać, i banki niezadowoleni, i frankowicze niezadowoleni, więc jest to kompromis, a kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. Gospodarzami gali w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej będą Beata Michniewicz i Artur Andrus. Transmisja na naszej antenie. Zapraszamy.

was smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons. He went out in the mountains, brother, and shot a bear. He wrapped himself up in their soft yellow hair. Chants and incantations that some guy is mentioning me in his prayer. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Keep yourself, Lazarus, keep yourself, Lazarus, keep yourself, Lazarus, keep yourself. I want you to dance. New York City man, San Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. No one actually ever asked him to forsake his dreams. Anyway, brother, to keep a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. He went on to their little husbands with secret smiles in the corners of their mouths. Now Larry ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. What do we really know of the dead, and who actually cares? I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Dig yourself, Lazarus, dig yourself, Lazarus, dig yourself, Lazarus, dig yourself. To najświeższe nagranie, jakie mam. Od ubiegłej środy udało mi się przesłuchać kilkadziesiąt, nie przesadzam, kilkadziesiąt różnych nowych płyt. Taki wiosenny wysyp. No ale kilka z nich jest ważniejszych. To wiem, państwo już czekają na te koncerty. Nareszcie. Nick Cave, zespół The Bad Seeds, ale to dopiero za pół roku uruchomione takie pięć nagrań tam jest zaledwie, no ale cieszmy się z nich, bo to najświeższy koncert artysty. Przy okazji, wszyscy i tak myślą o Łodzi dzisiaj i nawet państwo pytali, czy odtworzę dzisiaj francuski zespół Łódź, który tak mnie zachwycił niedawno. Nie, ale uwaga, jeżeli przyjmiemy, że teraz dopiero będą trzy początki, to one się ze sobą połączą. Wszystko opowiem. Oto pierwszy z nich. So sick of No więc właśnie. To jest zespół, ja wiem, że państwu łódź w głowie w tej chwili, nie tylko z okazji Marillion, ale też i w związku z tym francuskim zespołem, który właśnie tak się nazwał. To z tej samej szuflady. Zespół nazywa się Kraków Likes Adana. Więcej wkrótce, mam nadzieję. A teraz następna niespodzianka. To będzie polski klub. Dobrze. Utwór rozpoznają państwo od razu, ale w tej wersji chyba nie słyszeli go państwo nigdy. To bardzo, bardzo stara kompozycja. Oryginale to też było bardzo króciutkie. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta oryginał lub słyszał go na, albo rodzice opowiadali mu o takiej prywatce, na której ten utwór był odtwarzany. Red River Rock, zespół Johnny and the Hurricanes. I teraz będą dwie opowieści. Pierwsza z nich dotyczy samego utworu. Johnny and the Hurricanes. Zawsze nam się zdawało, że to taki amerykański, fantastyczny zespół. Mówię o tym, jak Piątrek był jeszcze bardzo młodym prezenterem. Aż tu któregoś dnia na konferencji New Music Seminar w Stanach Zjednoczonych podchodzi do mnie starszy pan, starszy ode mnie znacznie, i mówi: ty jesteś z Polski, być może znasz taki zespół Johnny and the Hurricanes. Ja mówię: oczywiście, że tak. A on mówi: to ja jestem Johnny. I mówi: ja jestem z Polski i nazywam się Pocisk. I wymieniliśmy wizytówki, a potem on mi przysłał swoje zdjęcie. I Pocisk, on troszkę inaczej literuje to nazwisko, no ale przysłał. I tak jakoś cieplej się zrobiło, że to taki utwór. A teraz ta wersja. Ta wersja przyjechała z Sydney. Jeżeli państwu się wydaje, że to było takie polskie przyjęcie, to ono było. Płyta się nazywa Szyld, Polish Club, w Sydney, w Australii. No to i żeby teraz dopełnić i żeby się figura zamknęła, to z tej samej szuflady mamy trzecie nagranie. Do niego muszę przypomnieć z ubiegłego tygodnia, czy państwo pamiętają, że młode, pięknie śpiewające damy ufają mi. Dobrze. I teraz nie będzie żadnego błędu w odtworzeniu utworu i wszystko się będzie zgadzało, mimo że będzie robiło wrażenie, że się absolutnie nie zgadza. To się wyjaśni w połowie nagrania. Mm.

dłuższej, Patrycja Markowska. Tak sobie pomyślałem, że tyle utworów Patrycja nagrała w życiu, a czekała chyba na ten i na ten duet. To się nazywa Bezustannie. Tych duetów jest więcej. Ja poznałem 4, ale podobno jest jeszcze więcej. I wybrałem dla Państwa z Rayem Wilsonem. No jest to, to zostanie na lata, to nagranie. Bez wątpienia. I teraz, no właśnie. Tydzień temu opowiadaliśmy sobie nawzajem o Stingu. O Stingu Tu, na Myśliwieckiej, i o Stingu dzień wcześniej na Torwarze, i o tym, że on tak zachował siłę i głos. I wtedy jakoś z rozmowy wyszło, ja powiedziałem o Chrisie Riu, że on tak ładnie opowiadał, że, i przyniosłem dziś, i Chris Ria to Państwu opowie za parę minut, ale gdzieś z rozmowy wynikło, że takim człowiekiem właśnie jak Chris Ria, z takim głosem niskim, mógłby być Ray Wilson. I pomyślałem sobie, no tak, no dwie płyty w tym roku, nic już nas nie czeka. Bardzo proszę, niespodzianka. Wiem, że jest w pół do za minutkę, wiem, ale tak się poukładało dzisiaj, że Robert Plant będzie musiał poczekać, ponieważ są takie nagrania, które wracają co rok. Akurat to jest płyta. Płyta się nazywa Kolor Wiosny. Zespół się nazywa Tok Tok. Pamiętam dzień, w którym pierwszy raz tworzyłem to nagranie. Jeszcze z innego studia, po drugiej stronie korytarza. Co się działo? Nikt nie wiedział, nikt nie rozpoznał, a ja nie powiedziałem nic. I tam było takie nagranie 5 kwietnia. I około 5 kwietnia ta płyta musi wrócić. Dziś środa, 5 dzień kwietnia. Ale ona przeważnie wraca z innego powodu, bo tam jest Live What You Make It, i który tak pięknie Placebo przypomniał niedawno. No i tam jest ten utwór otwierający. Kto pierwszy raz dziś usłyszy to nagranie, no będzie miał, bo ono się zaczyna. Pół minuty, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Proszę sobie wyobrazić, jak myśmy się czuli 31 lat temu. Bororom, bororom, sprawdźmy. Take good care of what tamtego studia, tak, ze studia numer 4. I to była płyta z płyty, odtwarzaliśmy, z winylowej oczywiście, z winylowej płyty strona pierwsza, a potem pół godziny później strona druga. Dwie połówki takiej perfekcyjnej. 5 kwietnia to... Dzisiaj, gdy sięgamy do tej płyty zespołu Tok Tok, to pamiętamy jeszcze o tym, że dziś rocznica śmierci Kurta Cobaina. W 1994 roku odszedł od nas. To tak gwoli ścisłości. Ścisłości. Robert Plant? Dobrze. I teraz mamy wszystko też pięknie poukładane. Robert Plant będzie króciutki. I guess you're leaving soon. I can't go on without you. It's useless to try. Oh, to love you was so good. To keep you would be so wonderful. Here's my heart that I give. It's all that I have. Change your mind before my sunshine is gone. Do you think you could try? Do you think you could try? Do you think you could try? Oh, understand how I feel until I can prove that it's real. Fill my world with rain. You know your tears would only bring rain in my heart. 8:05. I guess you're leaving goodbye. Czy to mógłby być blues? Mógłby. Powiedział państwu kiedyś Chris Rea, że bluesem jest wszystko, a dla niego najpiękniejszym bluesem na świecie to są kompozycje Piotra Czajkowskiego. W sprawie bluesa i Chrisa Rea on również powiedział, że On the Beach to jest taki utwór, który jest najsmutniejszym z jego wszystkich utworów i że on też jest bluesem, nawet w tej wersji. Dreams. underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know, on the beach, yeah, or down on the beach, yeah, down on the beach, on the beach, well, on the beach, yeah, yeah, yeah, yeah. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie listy chwalące i chwalące, że Chris Rea, ale to nie moja zasługa jest, to jest zasługa Stinga, że Chris Rea dzisiaj wystąpił i że przypomniał się Państwu, dawno rzeczywiście go nie było. Chris Rea powiedział kiedyś, na moje to właśnie nie pytanie, na moją uwagę, że kiedyś słyszałem, że mówi, że jego głos jest jak puzon, a nie jak trąbka, ale że dla bluesa to chyba dobrze. A na to Chris Rea mówi, tak, ale chciałbym czasami móc zaśpiewać wyżej w refrenie i zawsze zazdroszczę takim ludziom jak Sting, bo on może, kiedy dochodzi do miejsca, w którym przekazał już treść, zaśpiewać wyższym głosem prostszy refren, a Chris Rea tak nie może. Ja part of me would love sometimes to sing high in choruses, and I always envy people like Sting, who can take a simple song. And when he gets to the point where the message of the song is simple and has finished, he can now go into a very simple chorus. But Chris Rea can't do that. Chris Rea nie może, bo nie ma licencji na pilotowanie samolotu tak wysoko. Middle E on a piano. Najwyższa nuta, jaką mogę zaśpiewać, to A, raz kreślne. Marzy mi się czasami, an octave higher for choruses, by zaśpiewać oktawę wyżej, tak jak The Beatles, I could put my mind into being somebody like The Police. Albo The Police. Niestety, but unfortunately, mój głos zakrywa all of the pop areas of wszystkie music, popowe rodzaje muzyki. It all over, you know? Zakrywa je całkowicie. Really hard. Well, producers used to find to było really dla mnie hard bardzo trudne w produkcji, trudne w latach 80. zgrać rytmy taneczne, kiedy Chris Rea śpiewa. There was too much area there that was around about 30 hertz. Było za dużo miejsc w okolicach 30 herców. Doprowadzało to inżynierów dźwięku do szału. Gdy wtedy powiedziałem, że myślałem o Puzonie kontra Trąbka, bo pomyślałem o Mills Brothers i ich sposobie śpiewania instrumentów, jak na przykład bas i tuba. No, on się bardzo ucieszył. Powiedział, moje córki lubią, kiedy tak robię i... My daughters love it when I do it for them. Because, you know, I can go down there. Z łatwością mogę zejść. Bo, bo, bo, bo. Tak nisko. I'm born to do that. Urodziłem in another się life, do tego. I was in the Mills Brothers, yeah. W poprzednim życiu na pewno byłem w Mills Brothers. Love it. Kocham to. Yeah. But that's not the lead voice, you see, and that's the problem I have. Ale tak nisko nie możesz śpiewać głos prowadzący. Ba. But that's not a top line, and that's the problem Chris Riddell always have. Bo napisałem wiele piosenek, które się tak właśnie zaczynają, ale ponieważ to nie jest główna linia wokalna, ten problem Chris Ria będzie miał zawsze. O, i proszę bardzo, co nam Sting zaproponował. To teraz niech nam Sting zaproponuje prawdziwych Mills Brothers. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when it will be, one day I know I'll be back again. Please wait till then. Our dreams will live though we are apart. Our love I know we'll keep in our hearts till then. When all the world will be free, please wait for me. Although there are oceans we must cross and mountains that we must climb, I know every gain must have a loss. So pray that our loss is nothing but time. Till then, let's dream of what there will be. Till then, we'll call on each memory. Till then, when I will hold you again, please wait till then. Although there are oceans we must cross and mountains that we must climb, I know every game must have a loss. So pray that our loss is nothing but time. Till then, let's dream of what there will be. Till then, we'll call on each memory. Till then, when I will hold you again, please wait till then. No i jakby to teraz podsumować? Mamy na to dwa oczka. No spróbujmy. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings,